Hadd lássam, hol van a kezetek, jó helyen van a helyén a szívetek. Nincs másom, csak a hangom, meg amiben mondom, már el nem rontom a szavakat. Itt volnánk, ismét veletek, itt vagytok, hát gyertek közelebb. Megsúgom az igaz útba, belegabajodtam, de lekanyarodtam. Csak a szív az, ami számít, az a lényeg, amit érzek. De a szív sem lát már semmit, a kút túl mély, amiben nézek. Csak a szív az, ami számít, az a lényeg, amit érzek. De a szív sem lát már semmit, a kút túl mély. A színpad kész, húzzuk a szekeret, a sztár vendég nem más, mint a szeretet, a potmétert olyan félénk. Neki oda toltuk, de becsomagoltuk az üzenetet. Jó estét, hölgyeim, uraim! Rendben vannak a dokumentumaim, rendben van a pedigrém, meg a vallásom, az élni akarásom. Csak a szív az, ami számít, az a lényeg, amit érzek. De a szív sem lát már semmit, a kút túl mély. Rövid esett.